أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. مخي الله جل جلاله ده شجره ملعونه تذکره وکړه، نو دا غیب و مناسبت سر الله جل جلاله چې شیطان باندې لعنت شوی و، اغم لعنتی و، نو دا غیب تذکره کوي او دا غیب وجه ذکر کوي. نو اللہ تعالیٰ فرمائی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ فَآیَاد کا آغا وقت چهوئے اللہوی منگا لِلْمَلَائِكَةِ پرشتوتا نو اللہ جل جلالہ پرشتوتا دا خبر اکڑے و خوشیطان تم حکم پدې د بار سره مجدې د پرشتو سره پاتې کېدو او بل ځای کې سپاره دي چې تاولې سجده ونکړې زمرته جدا د ما حکم دا حکم د سجدې پرشتو ته مو شیطان ته ځکه کدا صرف پرشتو ته چې شیطان ونکړ نو بیا مطلب دا دی ته حکم د سره نه نو ذکر دلته د پرشتو سره برابر دی بل ځای کې شیطان تم اللہ ویلی چکم وقت کتا تم حکم کو اللہ وی منگووی ملیکو تا اس جدو سجدو کے لی آدم آدم علیہ السلام تا بسجدو اللہ ابلیس سجدو کلا دے ٹولو اللہ ابلیس مگر ابلیس نکلا ابلیس دار شیطانان مشر بابا دے دنا لا تاسو کو ما منا کا الله تسجد سجی منګله چې سي دلې او نکړه چې تا د مې حکم وو نه دي ظالم کیاس کو دا الله حکم نس موجود او جواب ورک کیاسي جواب راي سر نو وی اسجد اي ز سجدو کوم لمن خلق تطینا او چا ته تا پیدا کړې په داسې حال کې چې هغه مخ کې خټه و بیا د خټې نه دې پیدا کنه هغه ته سجده وکړه زری د اور نه پیدا کړې ما دې د خټې نه پیدا کړې اور برزي خټه لاندې نو دری وجه نه زما جنس او ماده د نه اوچته ده زه به دته سجده کوم د ماده کته نو کیا سورای باغ د استعماله چې کوم د الله حکم نه چې د الله حکم نه تاو شو نو ته بیا کیاس هغه سلګ اده خبره د زکه وکړه چې الله د خټ تا پیدا کړي د خټ نه زکه چې آدم علی السلام الله پیدا کړو نو حدیث کی راضی د ابو موسی شری سے روایت ده چې الله جل جلاله د زمکه نه موټي خار راجم کړه دا مختلف زینونا فجاب و آدم من قدر الارض من هم الاحمر و لبیز بنی آدمان و ماغا سیدی پا اندازه دز مکی بازی سرو بازی سپین بازی تور بازی دادیم مزمز کی بازی سهل حزن بد اخلاقا نرم اخلاق والا خبیص و طیب پاک و پلید گرد ورد دیسنگا چه دز مکی جنسونا مختلف دینو دا غرانگی بنو آدمم اغا مختلف شو او بیا شیطان وی د الله سره د لګین څخه خبره وکړي نو د دې ځنه د الله جل جلاله هو د دې کوم مکالمه شوی دا ذکر کړي نو قال دی شیطان لنا دیوی رایتک خبر را کما تا یوینی تو هذا الذي داغ انسان دی انسان تا کرم تا علی تا عزت ورکو بہتری دی ورکلا ما باندی او بیا دی شیطان لعینوی لین خردنی لائیو مل قیامہ کچری زدی دوست اکلم بغیر دا عذاب نا پیلحال عذاب نراکے جوان را تراکے الائیو مل قیامت تر رس تر قیامت پوری نو لأحتنکن ذریته الا قلیلا بیخکندی باو کم بیخ باو باسم تباو برباد با کم خام خایکینن اولاد دادو الا قلیلا مگر لگوندی لگوندی با بچکی کی نور با طول برباد کم نو احتناک دعا معنی مظہری کری یا خدا دا احتناک الجراد الزرع آنن دا ملخان جی پا پسل ورشی برباد او تبایی کی نو دا غصی بے تبا کم چیز شیب اپاتی نشی لگن دی با بچ کی او یاد دا حنکو دا بنا دے ساروی تو سلے پڑے واچی او را کانٹرولی کی مرائی کی والے پڑے واچی نو ٹول با پیزوانی کم پڑی باور تواچو مرائی دا او گیر بے کما پخپل گمراہو کے الا قلیل مگر لگون دے نگو را دا اغا وقت کی دے شیطان ظالم ویلی وخپل اظہار دا عداوت و دشمنہ اکڑا اللہ جل جلال ہو تا قیامت انسانانو تداغا غا دشمنہ غا جملہ ذکر کرد چھگو را دے دوم را مضبوط کسام کڑے دے وینا اکڑے دا چھ دا ٹول بدا سے مضبوط را گیرم بہکندی بوالکم لغن تکی اغا ببچ کی اللہ جل جلال ہو تدیر شاخان جواب رکو اللہ پر مل اذہب الزع فمن تبعک منهم چاچ امتابداری اکلا ستا منهم دا دوینا نفا ان جہنم یکینا پس جہنم جدے جزاؤکم بدلستا سدا جزا ام موفورا جزا پورا پورا بدل پورا پورا اللہ دو پر مل زع ستاو دا تابدار سمر چیوی اغب دا جہنم تا غرزوم جہنم دا غی دا پارا پورا پورا سزارا اللہ تو پر ملزا زور لگا ور وستبزز حرکت ورکا من اغا جاتا استطاعت منهم چیتا طاقت لری دا آدم علیہ السلام دا اولادنا نو حرکت ورد ورکا زان تیرا والاوا کٹی کد حقنا بسو دکان پا آواز پل سرا نو دا شیطان آواز سرے دا شیطان آواز دا شیطان وسو سرا دا شیطان آواز گانے بجانے دی دا شیطان آواز حرام آوازونا سمرا چی حرام آوازونا دی دا دا شیطان آوازونا دی مزامیر گانے بجانے شپیلے وغیرہ پدی عذاب کی سمر خلق مبتلا کری موٹر سیکل سکے باز دان پسی پس سیکل بان نمشا تھا تڑلے آباز پا پزوڑ گون تک کباڑی ٹیکٹر دا مرک پجا لکی بناس تھی اوزان تا بڑھانگا ڈھانگا کہ یو طرف تا بولا دماغ خوری دوم رشور کئی ٹیکٹر دا یو طرف تا بیدا مصیبت زان تلا گولی دا یو عذاب بان نیزان پا دو عذاب انو مبتلا کری نداد شیطان اگر محنت تے نالاور تو پر ملوست ابزیز منیست تا تا دمین هم بی سو تک راوالا و دا حق نای کٹ کا سمر جستا تا کتوی دا دینا دا حکم نی ریت تحدید وی زورنی والا شہانا جواب بلور کالا زا ستا با سمر تا کتی پا آواز راوالا و اجلب علیہم بی خیلک و اجلب او راجمک علیہم پدوی باندی بی خیلکا خپل سور پوجو ورج لکھا او پیدل پوج خپل ستا جکم پیدل پوج دا پی مروا چو نظری مبصرین و حضراتو دو معنی کلی دی یو معنی دادا چی حقیقتن دا شیطان دو قسم پوج دی یو سوار پوج دے او یو پیدل پوج دے پاتې شو دا خبره چې مونږ ته خو نختاري نو شیطان د کې مونږ ته ښکاری انه یراکم هو قبیل هو من حيث لا ترون تدو تدل اخکر الله ای تاسو داسې نه ویني چې تاسو یې نه ویني او به امتحان کم ځو چې شیطان د سره وېتی کوم را کول نو څنګه چې الله جل جلاله دد اغه وجود استانه پټکل دی وسوسه ظاهره د لکه خیال چی دا رنگی ددا غسور لچ کمی دی عدد پیدل پوچ کم دی غم دستر گونه پناله نو حقیقتا ددا سور لای دی او ددا پوج دی یو معنا مفسرینو دا کړ ادوی معنا اغه دل جدای او محاوره ده مجازی معنا مراد ده مطلب دا ده چې تو سمره قوت استعماله زمرا چی او سڑے پاور پل طاقت استعمالی سوار او پیدل کو جوروا چی نظر تخپل مضبوط طاقت استعمال کا زمرا چی استا طاقت وی نو تو طاقت استعمال کا نو دا کنایا دا مضبوط طاقت استعمال ہو او درے میں مانا دارا چی دے خیل ایک سوار کو چی کم انسان چی پسوار لیبان نسور شو گناہ تروان شو اگر ہم جان دل دا غشات شیطانی طاقت کار فرما رہے او دا رنگی یا پس کل باندے موٹر سائیکل باندے بلشے باندے بلشے باندے سمر چې د ګناہ لپاره سواره کینو دا د شیطان سوار پوجي دي او سمر چې پیدل ګناہ لور روانيږي نو دا د شیطان پیدل پوجي دي نو دا دینه مراد دي دا د شیطان متبین دی الله یو خپل ملګری چې کمستا اتباع کوي پس ورلے با نستا پیتات کی گردی گناہ پسی گردی پس کردی پی ورواج خبر ہم نے اندرہ لگا نا ندرے والا مانی اغام پسیرین اکڑی دی وشارکهم فی الاولاد او ددی سر شرک شا فی الاموال والاولاد فمالونو کی او پا اولادونو کی ند شیطان فمال کی شراکت نسمراد دی د شیطان په مال کې شراکت دا چې تبذیر در باندې کوي تبذیر په اوکا مکمل هغه مال په هلاکی تبذیر بے ځای لګو لګ پټه زبانه لګول او دا غرانګي په نورو ناروا باندې تبذیر دي ته وجه بالکل ضرورت ځاني بے ځای ځای لګو اسراف د حد نه سیوا لګول شیطان شریک شي اسراف در باندې وکي په حرامه طریقې در باندې وګټي په حرامه طریقې در باندې خرچ کی سود جواری او دا رنگي غاني وغيرها دا ټول جي دي دا د شیطان هغه شرکت ته شیطان په مالونو کې خلکو سره شریک شي وي الله پر مال وشارکهم فی الاموال دې سره مالونو کې شریک شې یعنی په حرامه طریقې په پیدا کو په حرامه طریقې په خرچ کزه چې ستا طاقت کی ته بدمعشی کې نظر لګاو دې سره مالونو کې شریک شې زکات نور کو اللہ دا شیطان شراکت تے او بیا ہوتا اللہ پر مل وشارکم او شریک شدی سرا پی الاولاد پا اولاد کی نو پا اولاد کی دا شیطان دا شراکت نسم مراد دے دادی مبصرینو گنو ایمانی کری دی یو مانا دا شیطان شراکت دا دے چی شیطان آدا کوشش کے چی اولاد دا تربیت ورنگی نو دام دا شیطان شراکت شی زکا بچی دیرو نو کمال نا دے چرکے ہو دے بچی سم رہی انسانان نو پیو پی رکی سیوا بچی راڑی چی سم را گھٹا چرکے دم رہ سیوا بچی اگیتی لان دے سیوا را دے دا بچی نا بچی جوڑو اللہ کمال دے حوال زیادہ زیاد بچی روڑو اللہ دا حیوانا تو سپت دے اللہ اوپر محل شرک شدی سر اپا اولاد کی تربیت پی دا اولاد زائے گا لګران سبا خلکو د اترز د بس راډیو او چی و د څنګه چې چرګ خپل مهنت کوي بجور پسی مړی بس دې مړی او دا غرنګي په اولاد کې شراکت لګ عربو باندې به ژوندۍ بچی ده باندې بعضو مفسرینو هغه د کلی کلی عبد الله ابن عباس سے په حواله باندې او کته در احمد الله علیه فرمایي د دې نه مراد دا د يهوديان او عیسایان کول بچی اولاد کې وسره شریک شه اولاد ولی یہودیان کا عیسائیان کا مجوسیان کا دا عبداللہ ابن عباس سے بل روایت شریک شدی سر اپا اولاد کی یعنی مطلب دا دی دا اغی نمونه دا غیر الله په نوم کیده سم مطلب عبدالعزا عبدالشمس و عبدالرسول و غیره دا سی نمونه چه دا اغی نسبت دا اللہ نا بل چه توشی دا عبدیت و دا بندوالی و دا نمونه اغا مناسب نیدی عبدالنبی دا نبی بنده و دا سی مهم شرک و دا سی نمونه چی پاگی که دا غیر دا عبدیت شایبی نو باز و مپسیرینو اغه یو روایت د امرا نقل کړی دا عبد الله ابن عباس او باندې د اولاد د شراکت ندامان اغستی دا اولاد کې وسره شریک شه یو معنا وې د دې دام دا چې بهر حال د دې اولاد د حرامونه پیدا دي نو باز ټیم کې اولاد د حرامونه پیدا شي نو دا د شیطان شراکت شه یا د پردی اولاد باندې ننسب دا و کی دا زما بچی دی حالانکه دد بچی نی بلا سبب دا و کی پردی اولاد باندې نو دام دا شیطان شراکت دی او دا غرنگی انسان چې کم خپل خاص تعلقات گریلو ساتی او پا دا غا وقت کی دعاو نوی نو حدیث کی رازی مظہری لکلی پا دیجا کی روایت لکلی دی چه سنگ انسان اگا خپل تعلق ساتی نو شیطانم لگی خپل تعلق ساتی نو بچی بیا سنگ چه دا انسان بچی نو دا سید شیطان بچی د دې وجه حدیث مبارکاو کې دعا خدله اللهم جنب الشیطان وجنب الشیطان فيما رزقنا علماء د دې په دې ذکر کړی چې کم انسان خپل تعلق ساتلو کې د دې دعا اهتمام کوي الله به د اولاد مرګونه محفوظ کړي اده مدارا چې د شیطان اٹیک به ژوند کې سیوانی او شکل د دعاګانو اهتمام نکیږي نو بیا د شیطان شراکت راځي او دا د هغه شراکت ته او دا هغه ګمرا کولی بیا د هغه تسلط پم چلیږي د مور خپل تسلط وی بیا کمی بیا شیطانی خبره هغه زیاتی مني الله او دا ټولی معنی صحیح دی ها وشارکهم فی الاموال دې سره شریک شه په مالونو کې ول اولاد او په اولاد کې وعدهم او د دې سره وعده وکړه نو د شیطان د وعدو نه سمورات مړ شیطان وی له ځوانې مړو بګي خبرم ځان دا لګنه او مشرکانو ته دا خسته کړی دا بوتان به شفاعت کوي او باندې زم ما پلان نه ایکړې دی باندې دوی مړو کو باسه توبه وې خیرت نه څوک راغلی دي نو ورشته سړی نه جنت شته نه جهنم شته دا څه خبرې دی وای په غاني دا ټول دې شیطان وادي دي وسوسې دي وعدهم د دې سره وعده وکړه والله تعالی ټول باندې د ټولو حقیقت بیانې الله فرمایي و ما يعدهم الشيطان الا غرورا شیطان وعده نه کوي د خلکو سره الا غرورا مگر د دوکي دا د شیطان هغه دوکه د سره خلکو ته او خلک گمراه کولی او ټول پټوله دوکه ده دی اس حقیقت نشتا قیامت حق ده جنت حق ده اور حق ده انسان به خپل اعمال خلاصيږي بوتان شه پارس نشي کوله دا ټولی خبرې د شیطان د دوکې دي د کې خلکو ته شیطان هغه دوکا ورکې بس نه نه پوری کړنه وای او یا ته قلنا الله وی چوي منګا وای سپا وخت قلنا چې الله وی وی منګا للملائکته پرشتو تا اوس جدول ادم سیدو کې ادم علی السلام تا فسجدو سجده اکلا پرشتو الا ابلیس مگر شیطانو نکلا ابلیس ده شیطانانو مشر بابا لکه زمان ده پر آدم علیہ السلام ده قال اوی شیطان اسجدو ایزب سجده کم لمن اغچاتا خلقت تینا چتا پیدا کڑے دلرا پدان سی آل کے چدا خٹوا تین قال اوی شیطان ارائیتا کا ایا خبر ارایتک خبر را کماتا ای وینیت الله ته وی هاذا الذی دا هغه کسته کرمت علیا جتا عزت ورکړې ده بهتری دی ورکړې ده تعالی پما باندې لئن اخرتنی کجرتا زرسته کلم الى یوم القیامت رز د قیامت تا لا احتنکن خامخ به کندی بو کما بیخ باو باسم تباو برباد بکما او پڑے بواچو ما ذریت او اولاد ددتا الا قلیلا مگر لگون دے قال او فرمائل اللہ تعالی اذ ابزا فمن پسا سوک تبعک منهم چتا بیداری کیستا منهم ددوینا فإن جهنم یکن جهنم جزاؤکم بدلستا سدا جزاء موفورا بدل پورا پورا واستفزز او ته حرکت ورکا من اعجاتا استطاعتا جتی طاقت لره منهم د دوینا نو حرکت ورکا بصوتکا پا اواز پل سرا و اجلب علیهم راجم که دوی بانده بخیلکا سوار پوچ پل و رجلکا او پیدل پوچ پل ستا سوار او پیدل دوار پیور واچو وشارکهم او شریک شدوی سرا پی الاموالی پا مالونو که والاولادی او پا اولادونو که وعدهم او وعدی او کدوی سرا وما یعدهم الشیطان واللہ پرمائی وعدن کئی دی خلق سرا شیطان الا غرورا مگر ددو که یا والاولین یا ناخرین یا دن کتن متین یا رحم و ساکین یا اللہ مرسل آفید برات رنسیب یا اللہ خیر ورکت رنسیب یا الله دنیا خیر در سوانه مستی یا الله شیطان در شراکت نه په مال اولاد کې موږ ساتي کریم خدای سوار په دل پوجنه موږ ساتي کریم خدای د وسوسو د आवाजونه موږ ساتي کریم خدای د आवाजونه موږ ساتي کریم خدای د حلاکت نه موږ بچي یا الله ستاسو په توفیق باندې انسان بچي خپل توفیق را نصیب کړي یا الله ته زمون راضي شو صلی الله علیه وسلم